juróom ñeent fukkeel ak ñeent 99 qaida bi Seydi Salahuddin radiyallahu ta'ala indi mooy la yaxillu maalu mri'in muslimin illa bi tibi nafsi laa yaxillu du dagan maalu alalu mri'in ascam nit muslimin boo xam ne jigéen julit la julit alalam du dagan illa lu dul bi tibi nafsi lu dul ci teeg bakkanam manam il faut que moom mu bëgg mu dàq alal ji lool dooga dagan maanaam alal ji ñu mën koo jële ci moom lool mu doog a mën a nekk loo xam du dagan la Sayyidi Salahuddin Tijani radiyallahu ta'ala radawana bi mu ne wa hadha nassu hadithin rawahu Daruqutni wa ahmad wal hakim bi sanadin hasan hadith bi nag dëgg dëgg maanaam wax ji ab yaxu hadith la ci jëmi boppam boo xamante ne imam Daruqutni ak imam ahmad ak imam al hakim rahmatullah alayhim ñoom solo nañ ko ci càllale goo xam ne càllale gu baax la mu ne qaal maanaam kon loolu cosaan la mais am na cosaan ci alquran xam nga wax ji le fait que mu nekk waxu hadith moo tax moom danaan li waxu hadith la waaye nag am na tamit yeneen cosaan ci alquran mooy li sama borom subhanahu wa taala wax ne qaala taala mu ne sama borom subhanahu wa taala dane ya ayuha alladina amanu la taakulu amwalakum baynakum bilbatili illa an takuna tijaratan an taradin minkum ci suratu nisa ñaar fukkeelu aaya ak juróom ñeent mu ne yaa ayu alladina amanu e yéen gaa yi nga xam ne gëm ngénte dëggu laa taakulu bu leen lekk am waalukum seen alal baynakum seen diggante bil baatili ci caaxaan ci neen rek illaa lu dul ndere an takuna ci mu nekk lekk googa ngeen jël alalu jàmbur ngeen lekk ko maanaam loolu li istisnaaul munfasil la parce que bil baatili maanaam munfasil la parce que tijaar illaa lu ndere an takuna mu nekk tijaaratan ak njaay jënd an taradin boo xamante ne da ngeen a gërëmu ak ngërëm moo juddoo minkum ci yéen looloo tax maanaam njaay gi mën a am maanaam yaxantu gi loolu moom mooy waaw loolu istisnaaul munfasil la maanaam li exemple la parce que de toute façon njaay jënd du lekk alalu jàmbur ci caaxaan dégg nga waaw maanaam mooy maanaa laakin la maanaam mooy boo leen dee lekk jaay boo leen dee lekk sa alalu jàmbur daal na fekk ne kooku gërëm na ko dégg nga comme mu joxe exemple tijaara commerce dégg nga mu ne wastas na yow min zalik minhu li nga xam ne moom mooy exception bi maanaam moom lañ seeti ci qaala bi mu ne mooy akhdu zakati kurhan mimman aba an yukhrijaha li mustahiqiha mooy ñu jël azaka bu boobaa moom ci forcé jëli ko ci koo xamante ne dafa bañ jox ko ñi nga xam ne ñoom ñoo ko yelloo maanaam loolu ñu forcé ko jël ko neexu ko waaye da nga koy jël mu ne ak ashufaat liman yastahiquha shufa mooy nit ñu bokk benn mbir bokk benn marchandi wa entreprise nit ki bëgg a jël cëram ci loola wala mu jaay ko boobaa ki nga xamante ne daf koo bañ maanaam da koo bañ a jël daa bañ mu ne yu xaddet yow doo jël sa yëf kooku tam dañ koy forcé jox jël alal ji ci moom jox ko ki nga xamante ne moo ko mooy borom alal ji lil mutarri wal qaribi wal mu'asiri waz zawjati ma yakfihim min taamin mimman tajibu alayhi nafaqatahum mooy ki nga xam ne dafa loru ak ki nga xamante ne maanaam mbokk la bu jege waaye ku nekk ci jafeñ xat-xat gu metti ak soxna maanaam ak doom ak yu mel noonu ñooñu bu fekkente ne nit dafa leen a war a dundal ba pare mu bañ ne du leen jox du leen dundal boobaa dañuy jël alal ji par force ci waajooju noonu loolu tamit maanaam ay exception la yoo xamante ne maanaam mooy kenn du lekk alalu jàmbur te neexu ko maanaam te tegoo ko ci teg bakkanam mais mu am loo xamante ne dañuy mën a li ñu maanaam dañuy mën a téye nit maanaam xejar ko maanaam mooy xañ ko alalam ne ko yow doo ko yor doo ko jëfandikoo mais dañ ko koy teyel comme xalé bu ndaw bu amé alal kenn du ko ko jox dañ ko koy teyel niki nonu ab dof niki nonu ko xamné day yaq lu bari ak yu mel non ñoo ñu dañuy jël seen alal ki di len ko teyel kenn nak du ko jël diko passer passer ba ñu jël ko diko jox keneen du mais dañ koy teyé di len ko gérer nank nank yoy non wala bok ñu len koy jox solo liñ ci soxla kon lolu batay bokul ak jël alal bi lek ko ci bopam manam jël alal ji diko jëfëndiko wala bokut ak lolu deng kon ñaar mbir la yo xamne yu wuté la lé da nga jël alalu jambour lek ko deng wala nga joxako nga dépenser ko alors que fi du lolu dang ko jël alal da nga def tahjir wa koy tahjir manam dañu jël alal ji téyiko ndax ki buñ ko ko bayé da koy yak ñu jël ko téyiko waye nak diko ko jox mom deng kon ñaar yoyu bokku ñu wallahu ta'ala a'lam.